helg, Elina Rassen. Hejsan, Henrik Schyffert heter jag, ringer från Sveriges Radio. Ja, hej. Hej, hej. Du, vi har kommit på en grej här. Vadå? Babar baklänges blir rabarber. Och? Ja, det är ju fantastiskt. Palindrom kallas det för. Ord som man kan säga både fram och baklänges. Ja. Esso är ett sånt ord också. Nej. Jo. Osse. Oss. Ja, nästan esso blir det. Ja. Ja. Men rabarber är vi överens om i alla fall. Ja, det är sant. Mm, bra, tack för det. Ja. Hej.